से मिलके हम कुछ बगल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे, आपसे मिलके हम कुछ बगल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे, पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए। हमको लोगों से मिलने का कब शौक था, महफिल राय का कब हमें शौक था, हमको लोगों से मिलने का कब शौक था, महफिल राय का कब हमें शौक था, आपके वास्ते हमने ये भी किया, मिलने जुलने लगे आने जाने लगे, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए। हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियां, अगनी चंद हमने भी तब दीदिया, हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियां, अगनी चंद हमने भी तब दीदिया, एक मुसव्विर से भी हो गई दोस्ती, और गजलें भी सुनने सुनाने लगे, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए। आपके बारे में पूछ बैठा कोई, क्या कहें हमसे क्या बदहवासी हुई, आपके बारे में पूछ बैठा कोई, क्या कहें हमसे क्या बदहवासी हुई, कहने वाली जो थी बातें वो ना कहीं, बात जो थी छुपानी बताने लगे, आपसे मिलके हम कुछ बदल से गए। इश्क बेघर करे इश्क बेदर करे, इश्क का सच है कोई ठिकाना नहीं। इश्क बेघर करे, इश्क बेदर करे, इश्क का सच है कोई ठिकाना नहीं। हम जो कल तक ठिकाने के थे आदमी, आपसे मिल के कैसे ठिकाने लगे। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे। आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए।